أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظراء إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. خب در بحث نظام قضایی در بحث فیما یتعلق به قاضی القضات و حول شرط اعتبار علم بحث میکنیم. داشتیم کلمات اعظم رو مرور میکردیم جلسه گذشته، شرایر و کلام علامه رو فی الجمله تحلیل کردیم و بعدش ذیل اون کلام مرحوم استاد جواهر رضوان الله تعالی علیه ما رو از جزئیاتی که در کلمات این بزرگان و دقایقی که در کلماتشون نهفته است رو توضیح دادیم. گفتیم به اعتبار این که هم اجمالا مروری بر ادبیات این بحث قبل از ورود به بحث استدلالی داشته باشیم، در این حال چون به ادله اشاره میکنن ما در واقع با ادله اجمالا اونس میگیریم، ضمن این که آخر سر یه نتیجه گیری استدلالی هم خواهیم کرد و اون این که گفتیم چون راجع به قاضی القضات بحث نشده در فقه ما، سابقه نداره، اما راجع به شرایط قاضی بحث شده. وقتی راجع به شرایط قاضی بحث میشه میتونیم از این دلیل درست کنیم و به همین که راجع به شرایط قاضی بحث شده علم شرط شده میگیم به دلیل اولویت پس برای فاضل قضات هم شرط علم باید لحاظ شود. در واقع این بحث ما چند وجهی است و وجه استدلالی هم داره، چون یکی از ادلهی که در اینجور موارد در مواصفات ولی امر، در قلمرو قضا، در مواصفات قاضی القضات در جایگاه ریاست سلطه قضاییه، یکی از روش ها همین تمسک به اولویات. مرحوم شیخ فرمودن که کذا یشترق فیه العلم به ما یتصدا له من القضا، علم به اون چیزی که در شؤون قضایی به عهده گرفته کسی. اما علم حفظی و علم حصولی کافی نیست. علم ناشئاً عن الأدلة المتعارفة، علمی که برگرفته است و آبش خورش ادله متعارف است، همون ادله که در فقه مورد توجه و تمسک است. حالا اگر کسی بگوید که این تعبیر عن الأدلة المتعارفة ممکنه معنیش این باشه که اگر کسی از طرق غیر متعارف علم به اموری داره در امر قضا ممکنه که حجت نباشه و روا نباشه که به علوم غریبه مثلا کسی در امر قضا تناسب کنه. ممکنه بس بگیم متعارفه یعنی همین منابعی که میشناسی معنوس ماست، عن الکتاب و سنه و العقل. از صورت که اجماع رو نفرمودن فلا یکفی العلم من ای سبب کان و این کان حجتن علی نفسه، این تفسیرش به اون احتمال اول میخوره که عن الادلت المتعارفه یعنی همین ادلهی که احکام ظاهری بر اون مبتنیست، نه ادله غیر متعارفه، کسی از رهگذر مثلا مقامات معنوی که از اون برخوردار هست و در نتیجه به بعضی از حقایق از طرق غیر متعارف پی میبره، اینا رو نمیتونه بیاره در روند قضا به کار بگیره. چون که حضرت ائمه علیهم السلام همین کار رو نمی کردن در رویه قضایی از تنبیه علیه السلام ملاحظه میکنید که ایشون درست مثل قضات عادی که انگار از علم غیبی بهره هستند معمولا روند قضا رو جریان میدادن و مدیریت میفرمودن. فلا یکفی العلم من ای سبب انکان، هر طریقی هر روشی، و انکان حجتن علی نفسه، ولو اینکه بر خودش حجت باشه. خب یکی اگر واقعا از طرق اشراق شهود واردات قلبیه به حقایقی پی میبره و به اونها یقین پیدا میکنه و میداند که این واردات قلبیش با واقع منطبقه، برای خودش که حجته، اما نمیتونه این رو در مقام اعمال منصب قضا استخدام کنه. این جای بحثی هست که در جای خودش باید در شؤون قاضی بحث کنیم، این که آیا قاضی میتونه به علم شخصیش عمل کنه؟ این یه مسئله است که آیا باید مثلا از طریق بیانه و طرق متعارف به واقع مثلا خصومت و امر برسه و قضاوت کنه، یا اینکه به طریقی از طرق خودش علم پیدا کرده ولو حتی به طرق ظاهری. احیانا فرض کنید سارق رو حین سرقت دیده، خودش دیده که او سرقت کرد، لازم نیست که دور دوست شاهد بیاد مثلا شهادت بده. احیانا این یه بحثیست که در جای خودش مطرح میشه. الا ان اطلاق لفظ العلم و العالم فی ادلت اشتراط هذا الشرط من الاجماع و النص مثل قول علیه السلام رجل قضا بالحق و هو یعلم و مثل ادلت نسب الفقها و غیر ذلک منصرف من الى غیره و لهذا شیء معلوم حال الشارع ضرورتا. در هر حال لفظ علم و عالم که ما در لسان ادله میبینیم، حالا در تعبیرهایی که از اصحاب در زمینه اجماع بر مسئله مطرح شده یا ادله نسی کتاب سنت امثال اینها، به هر حال و یا در مجموع همی ادله، در واقع منصرف به احیانا علم متعارفه، نه هر سببی ولو اینکه از سببی که برای خود صاحب علم حجت باشد، یقین آور باشد، همون ادله متعارفه در واقع باید منشأ علم بوده باشد. در اینجا در واقعشون مرحوم شیخ گویی که دارن علم رو تعریف میکنند و علم رو به اونچه که از طرق ادله متعارفه حاصل میشود تعبیر فرمودند، نه هر علمی علی اطلاق. لحاظا زیلش میفرمان که ما که گفتیم علم، شما تصور نکنید مراد از علم اینجا یقینه، نه. اگر به نحو فنی کسی به شیوه اجتهادی ظن به حکم قدام تعالی هم به دست آورد تحصیل کرد، اون هم در واقع همینجا مطرحه، اونم باز پذیرفته است. و یدخل فی العلم الظن الاجتهادی، ظن اجتهادی هم چون به هر حال حاصل اجتهاد در بسیاری از مواقع ظنه، علم نیست، علم معنی یقین نیست. با اجتهاد در خیلی از مواقع انسان به یقین که نمیرسه، شما وقتی با خبر واحد حکمی رو اجتهاد میکنی یقین ندارید، خبر واحد بالاخره ظنه، ولی ظن معتبر است. و حتی مثلا با اجماع که همه فقهای ما مثلا بر امری رأی دادن، اجماع قطعی داریم به قسمه مثلا، حتی بازم ظنه. ما با توجه به مبانی که آره اجماع قائلیم، اون مبانی ظنه، بر مبنای مثلا قاعده لطف که بگیم آقا معصوم اجازه نمیدهد که همه فقها در حکم الهی خطا کنند و همه امت در نتیجه در خطا واقع بشن، و از باب لطف از معصوم لازم است که در اینجور مواقع اون اجماع رو بشکنه. خب این یه قاعده کلامیه، حالا خود قاعده کلامی اگر قطعی باشد، علاوه بر که این قاعده لطف قطعیه، اما در مصداق اگر کبرا قطعیه، در صغرا مطمئنشون بگیم بله اینجا مصداق جریان قاعده لطف است. اینو خوب زن نیست، حتی اگر جایی مطلب به کلام منتهی شود اونجا هم همینطور، و یا گاهی فهم ما از آیات زن نیست، فهم ما از روایات زن نیست. لذا اجتهاد بسیاری از مواقع زن نیست، ولی خب ما با این نکته که اجتهاد همیشه زن نیست موافق البته که نیستیم. قبلا در جلسه گذشته راجع به معنی اجتهاد توضیح دادیم، از کردیم اینکه بعضی آمدن احیانا اجتهاد رو به در واقع ظن به حکم تعبیر کردن، این با این اطلاقش دقیق نیست، چون در اجتهاد ما یافته ها و دریافته های قطعی هم داریم. نه نظر خاصیشون نیست، چون ممکنه دیگران هم همین مبنا رو قبول کنن که وقتی اینجا میگیم علم، ممکنه که نه همینطوره، چون سنن داریم همین توضیح رو برای همین عرض کردیم، این توضیح که اجتهاد گاه به ظن حد اکثر منتهی میشه ولی ظن معتبر، این در واقع به این معناست که وقتی اینجا میگیم علم، علم معنی یقین نیست، اینجا وقتی میگیم علم شرطه، یعنی همون اجتهاد هم که گاه به ظن منتهی میشه نه به قطع، اونم در واقع حجته. و اصل البته علم، یعنی با این تعبیر که شما میفرمون یدخل فی العلم از ظن الاجتهادی، یعنی اصل علمه، ولی ظن اجتهادی هم وارد علم میشه، گرچه خود ظن است، ولی کن چون طرقی که این ظن معتبر را معتبر کرده و حجت او رو اثبات کرده از قطعی است، ما با قطع میگیم که خبر واحد حجت است، ولی معدای خود خبر واحد احیانا قطعی نباشد و قطعی نیست. و یدخل فی العلم الظن الاجتهادی الحاصل من الظنون المعتبره لانتهاء الی العلم. قطع اجتهادی که از ظنون معتبر به دست میاد، ظن اجتهادی که از ظنون معتبر به دست میاد، خب ظن است، ولی چرا ظن اجتهادی رو ملحق میکنیم به علم؟ لانتهائه الی العلم، برای اینکه این به علم پاش رو علمه، این آبشخورش علمه، یعنی همین ظن اجتهادی که از دلیل ظنی مثلا خبر واحد به دست میاد، بازم ظن نیست دیگه، اما چون حجیت خبر واحد علمیه منتهی به علم میشه، ما با قطع اثبات کردیم خبر واحد حجت است، ولو خود خبر واحد دلالتش ظن نیست یا حجتش ظن نیست، سندن احیانا حجتش ظن نیست، دلالتا بسا فهم ما از متن خبر ظنی باشه، اما خب در جای خودش علمیاً اثبات شده خبر واحد حجت است، پس بالاخره اینجا پای علم در میان هست، چون این ریشه در علم پیدا میکنه به علم ملحق میشه. کلام شیخ نه نه الان شرط علمه، بله دیگه، یعنی دارای ظن اجتهادی باشد میشه عالم، چون الان بحثمون شروط قضاست دیگه، چون بحث از شروط قضاست، بحث اون شرطی است و وصفی است که قاضی باید داشته باشه، نه حکمی است که میکنه، حکم ظنی میکنه، مراد نیست، بلکه این باید این شرط رو داره باشه. شرط چیه؟ علم. بعد میگه علم اهم از علم قطعی و علم ظنی نیست. منتها علم ظنی که پایدار، اجتهاد ظنی که پایدار علم داره، چون بحث شرایطه. بله، حکم این ظن وصف به اصطلاح حکم نیست، وصف برای قاضی است. خب مرحوم ملا علی کنی، آقا ما بعضی از منابع رو داریم کم بهش مراجعه میکنیم. یکی از آفاتی که امروزه اجتهاد ما رو، ولی اجتهاد هم سال طلبه های متوسط و ضعیفی مثل قدر بزرگان و ما جسارت نمی کنیم، اونا مراجعه میکنن، امثال ما طلبه ها رو مبتلا کرده، اینه که ما یه دو سه تا منبع فقط به اونا مراجعه میکنیم. شما بعضی دروس رو ببینید، میبینید که مثلا از کفایه شروع میشه، مثلا کلمات مرحوم میرزا رو، میرزا نائینی رو هم بهش مراجعه میکنیم، و یه مقدار اگه دقیق باشیم کلمات محقق اصفهانی رو مراجعه میکنیم، و احیانا مثلا کلمات شیخ هم در موضوع اگرشون فرمش دارن مراجعه میکنیم، و تمام. یکم جلوتر بریم آزیا رو مثلا فرض کنید، ما در واقع چند تا منبع رو در اصول مراجعه میکنیم، در حالی که بعضی از بزرگان در اصول هستن، بعضیشون بسا در تراز همینایی باشن که همین بزرگوارانی باشن که نام بردیم. در فقه هم همینطور، در فقه هم یه چند تا منبعه که غالب این شده به همون منبع مراجعه میشه، به همون منابع مراجعه میشه، ولی در کنج و گوشه بعضی منابع هست که اینها به نحوی مقفول و شاید هم یه جای مقهور مورد قهر قرار گرفتن. به نظر من در قضا یکی از منابعی که باید بهش مراجعه بشه و بسیار کتاب ارزشمندی است در تراز جواهره از در قوت، کتاب القضای مرحوم ملا علی کنی. حالا سر این که مثلا کتاب القضای ملا علی کنی چندان مورد مراجعه نیست، نمیگم اصلا، میگم چندان مورد مراجعه نیست، چیز نمیدانم آیا ایشون چون مثلا در تهران بوده، در قم نبوده، در نجف نبوده، آیا به این جهت هست که یک شخصیت سیاسی، یک فقیه سیاسی بوده مثلا. حالا ما شاید بعضی از ماها زاغم اونطوری باشه که حالا یه فقیه اگه کنج و حجره بشینه اون خیلی معتبرتره، اگه رفت تو صحنه احیانا اعتبارش انگار خدشه‌دار میشه، نمیدونم بیره. ولی شما متن همین کتاب القضا رو که برام در خدمتش هستیم مراجعه کنیم، میبینیم که همون فخامت جواهر رو داره. در این بخش قضا من احساسم اینه که از نظر تسلط بر آرا که مرحوم صاحب جواهر یکی از جهات برجستش همین تسلط بر آرا، اشرافی است که بر آرا مختلف داره. از تسلط بر آرا آدم یه گاهی احساس کنه مرحوم لالیکنی از مرحوم صاحب جواهر در این لاقل مبحث، مبحث قضا افضله، آدم یه همچین حسی انسان میکنه. خب مرد بزرگی بوده مرحوم لالیکنی، چون به اصطلاح مازندرانی بوده، نوجوانیش میاد تهران، همین کن که اون زمان ده بوده، معروف به مولا علی کنیست، و مرقد شریفشون هم که میدونید در حرم حضرت عبدالعظیم، در اون قسمتی که اون محل نماز به اصطلاح بالا سر تقریبا هستش، اونجا بغلش یه جای سالن کوچیک‌تره، از در خروجیش اونجا خارج میشیم، حالا من نمیتونم آدرس بدم، در همون سمتی که مرحوم آیت الله مهدوی دفن شدند، در اونجا مرقدشون میرید یه فاتحه بخوانید. مرد بزرگی بوده، یه وقت نقل کردم که سفیر انگلیس می‌نویسه که یه روز مولانا نصرالدین از تهران، از قلعه تهران خارج میشه، از همین در روز دولت میره یه مقدار فاصله میگیره و یه جمع مثلا 200 نفری میرفته شکار. اینا میرفتن شکار مثلا باید آوری میدن اینجا دم دست نگرش میداشت میزدش که بگن این الحضرت چه کار کرد. یه جمعیتی باید میبودن و شکار رو باید هو میکردن دوروارشون گفتن میوردن به این سمت که بتونه بزنه و اونجا قطعه قطعه کشور دست میرفت. خارج میشه و از اون دور یه مرتبه برمیگرده به تهران نگاه میکنه. تهران هم کوچک بوده دیگه، یه مقدار فاصله میکنه تهران میدیدی، قلعه تهران رو میدید. میگه که یه مرتبه میگه خودش نقل کرده گفته من یه مرتبه خوف برم برداشت، گفتم الان از تهران خارج شدم، دروازه دولتم بسته شد، حالا اگه ملا علی کنی آمد و گفت آقا دیگه ناصرالدین‌شاه راه نده تو تهران، من چیکار کنم؟ و میترسه برمیگرده از وسط راه برمیگرده تهران. یه همچه مردی بود ملا علی کنی رضوان الله تعالی. ایشون خب همین بخش رو خیلی مفصل وارد شده. ایشون فرمود که و کیف کان فشروط القضا هی البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و الذکوره و العلم بلا خلاف فی اعتبارها فی القضا و الاجماع علی محصل و منقول ففی المسالک ان هذه الشرایط اننا موضع وفاق. این هفت شرط رو حالا در مسالک و ریاض که از مرحوم تاب جواهرم نقل کردیم شش تا شرط آمده، اینجا شون هفت شرط رو ذکر کرده. بین اینها بحث طهارت مولد رو اونا مثل ذکر نکرد بودن به نظرم میاد. در هر حال و دعاه و فی کشف اللثام به لفظ الوفاق و فی مفتاح الکرامه به لفظ الاجماع، تفاوت بین وفاق و اجماع و بلا خلاف اینا خب تفاوت هایی هست دیگه میدونید. و فیه ایزن ان هذه الشروط السبعه معتبرتون اجماعا معلوما و منقولا به نحو محصل و به نحو منقول حتی فی المسالک بالکفایه و المفاتیح و فی الرياض بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا. این همه دارن اجماع نقل میکنن، بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه، ادهی اصلا تعبیر رو به همون اجماع کردن کل مسالک. و غیره فی الجمیع در همین هفت قسم و شرح الارشاد للمقدس الاردبیلی. بعضی از اینا رو صاحب جوارم نقل کرده بود که اردبیلی رو مسالک رو اینا رو و ریاض رو شون نقل فرمیده بود. این قسمت رو در واقع از مقدس اردبیلی مرحوم صاحب جوار نقل فرموده بود فی ما عدا ثالث و سادس که شون میفرماد و هوا سابه هنا، ما چون شیشتا رو کردیم هفتا، سادس مرحوم مواد سردبیلی میشه به اصطلاح سابع در این فهرست ما، چون هفت تا شرط گفتی اونو شش تا گفتن، آخرین شرط در شماره شما میشه هفتشون میفرمون. و الغنی فی العداله و العلم اینم باز مرحوم صاحب جواهر نقل کرده بود. و نهج الحلق حق از علامه هلی باز مثل استثنایی رو فعل امیل و ذکره که مرحوم صاحب جواهر هم نهج الحق و حالا به تعبیر و نهج و فی نهج گفته بود، هم منظور مثل نهج الحق، نهج الحق و کشف صدق اسم کامل کتاب مرالام است. و اینا نقلی بود که کرد. بعد خودش می فرمود که وفد درست لا ینعقد قضاء المرء الانتباق السلف علن من امه. سلف چون همه بر این وفاق دارن که مرعه میتونه قضاوت کنه، در دروس گفته شده که قضا منعقد نمیشه. یه مطلبی روشون اوائل مطرح کردن که با این جمله اینجا هم تناسبی داری، بس خوبی رو که از کردم یه برتری هایی داری کتابیشون، بعضی دقت هایی است که ایشون در بعضی از مطالبی میکنه که دیگران وارد نشدن. مثلا عنوان مثلا باب هست فی شروط القضا غالبا میگن یا شرایط القضا. واقع این ترکیب رو ایشون تحلیل کرده که این شروط القضا خود قضا که یه امره، که خود قضا که شرط نداره، این مضاف الیه یه واسطی داره، مثلا شروط و ولایت القضا مثلا، یا شروط و نفوذ یا نفاذ القضا. بعد این جمله رو تحلیل کرده، میگه این که میگیم شروط القضا یا منظور شروط تحقق ولایت قضایی است، در چه راجب مرعی که نقل میکنه از دروس میفرماد که گفتند به اصطلاح سلف فرمودند که برای مرعی منصب قضا منعقد نیست، پس شروط القضا اونجا میشه شروط القاضی، اینکه کدوم کس چه کسی منصب قضا براش منعقد میشود دارای چنین منصبی خواهد بود، معنی این عبارت میشه. بعد در قسمت دیگه میفرماد که شاید در واقع این کلمه واسطی که اینجا مقدر شده فی مثلا شروطه، یعنی شروط القضا، اینجا شروط ولایت القضا نیست، بلکه شروط نفوذ القضا است. در واقع کلمه نفوذ یا نفاذ اینجا مقدره و میگه شاید این درست باشه، بعید نیست این درست باشه. چرا؟ به جهت این که ما یه وقت میگیم ولایت برای کی ثابته و ثابت نیست، یه وقت میگیم نفاذ حکم برای کی ثابته و ثابت نیست. ممکنه برای کسی ولایت قضا ثابت نباشه ولی نفاذ قضا، نفاذ حکم ثابت باشه، که اون زمانی که غیر مجتهد را مجتهد منصوب نصب کنه، یا احیانا غیر مجتهد رو امام نصب کنه، اونجا ولایت نداره. در واقع به نیابت و وکالت از قبل به مثابه عامل، به مثابه ید، برای کسی که دارای شأنیت قضاست عمل میکنه، خودش ولایت نداره، در اصل شروط ولایت قضا نیست این. احیانا این از قبل او کار انجام میده، در نتیجه این حکمش نافذه، قاضی منصوب میشه. ممکنه بحث خواهیم کرد در فروع همین قسمت که احیانا آیا میشود غیر مجتهد را مجتهد نصب کنه به کار قضایی؟ اگر این شد با نصبش ولایت قضایی پیدا نمی کنون، اما حکم اگر کرد نافذه، چون از قبل حاکم داره حکم میکنه. این نکتریشون در اینجا بحث کرده که در تعبیرشون، در نقل از تعبیر مرحوم شهید در دروس این تعبیر خودش نشون داده، لا ینعقد قضاء المرء، یعنی ولایت قضایی، یعنی شرط ذکورت برای موقعی است که بحث انعقاد ولایت مطرحه. و اما از این خواهیم نتیجه بگیریم، اما اگر مثلا، البته ما داریم یک نوع استیاد میکنیم ها، نمیخواییم بذاریم گردن شهید، ولی اگر یادمون نره اینو بحث میکنه بکنیم در جای خودش در شرط ذکورت گذاشتیم و بحث میکردیم، و اون این که اگر مثلا برای مرعه ولایت قضا قائل نباشیم، ولایت قضا منعقد نمیشه رأساً به صورت استقلالی، آیا میشه مجتهد یه خانومی رو بگذاره برای کارهای قضایی؟ مثل که قائل باشین میشود غیر مجتهد رو مجتهد نصب کنه، خیلی هم گره اشکال نداره، احکام و بلده، از طرف او این کار اجرا میکنه، مسئله تجره قضا رو داره، ولایت نداره، اجرا میکنه، نه ولایت داره. خب اگر راجع به مرعه چی؟ اگر فقیه جامعی که عهده‌دار قضاست و منصب قضا حق اوست، آمد به مصلحتی، مثلا میگه آقا توی نزاع‌ها و مسائلی که مربوط به خانم‌ها میشه و مسائل خاص خانم‌هاست، بالاخره یک اطلاعاتی لازم دارد، آگاهی های لازم داره که خانوما بهتر میدانن، و برای این که خانوما راحت باشن. حالا یه امریست که مثلا یه آقایی نباید اون مطالب راجع به خانوم بشنفه، اما یه خانومی رو بگذاره بگه از طرف من تو قضاوت کن، میدونه احکامم بلده، طبق مثلا فتوای خود همین آقای قاضی اصل هم ممکنه قضاوت کنه، اینا یه میشه نمیشه. میفرماد که قضا منعقد نمیشه، اما اگر گفتیم شروط نه ولایت القضاست بلکه شروط نهاد القضاست، نه تنها قضا منعقد نمیشه، بره درست هم حکم کنه، احکام بلد باشه، بازم فایده نداره، نفوذ نداره اصلا. اما اگر بحث ولایت، خب کسی اگر تفویض ولایت کرد که آقا طرف من برو قضاوت کن، حکمش نافذ خواهد بود. توضیح دادم دیگه، عرض کردم، یعنی مثال زدم که میشه اینطوری باشه. مثلا وقتی کسی مجتهد طبق ادله ثابت است که این منصب قضا برش منعقده، این ولی ولایت قضایی داره، حکمم که بکنه خب حکمش هم نافذه. اما ممکن است گفتیم یه غیر مجتهد که قطعا ولایت قضایی نداره منصوب بشود از قبل کسی که ولایت قضایی داره، حکم کنه از قبل او، حکمش نافذه، او ولایت نداره، فرض داره دیگه. نه نه، دو تا مسئله است. چرا دیگه عملا ملزم فرمید دو تاست دیگه، یعنی ما میتونیم فرض کنیم موردی رو که ولایت نیست چون مجتهد نیست، اما از طرف یک کسی دیگه حکم میکنه، حکمی که کرد نافذه. اول رو کلام که حکمش نافذ باشه، من میگم اگر نافذ بود حکمش، ولایت قضایی هم داره. نه نه نه، ولایت یعنی به هر حال اصالت داره، خود ولایت موضوعیت داره، اما اینجا نه، ولی یکی دیگه است. از شروط قاضی تنزل بدید، بگید آقا درش اجتهاد شرط نیست، نه خب ممکنه یک کسی، نه دیگه، ممکنه در اون فرع، در اون فرع که آیا میشود غیر مجتهد رو نصب کرد یا نه، کسی رأیش مشکل نمیشود. پس من نمیشود بله دیگه، اگر نمیتواند نصب کند، حتی مجتهد جامع که عهده‌دار منصب قضاست، اون نمیتونه غیر مجتهد رو نصب کنه. اگر رأیش این بود نفوذم نخواهد بود. بله دیگه، ببینید شما دارید نه نه نه نه، چرا دیگه، دو چیزه دیگه، ببینید داریم، یعنی الان شما خودتون ذمی دارید اعتراف میکنید که پس نفوذ یه مسئله است، نفوذ ناشی از نسبه، نه نفوذ ناشی از ولایت، این دو تاست. نفاذی که گفتیم مجتهد جامع آمد قضا حکم کرد، اون نفوذ حکمش ناشی از ولایت شد. اما اینجا اگر منصوب بود مجتهد نبود، ولی به اعتبار نسب از قبل کسی من له الاهلیه حکم کرد، حکمش نافذ بود که ولایت نداره، یقینا ولایت نداره. داره. ببینید این که چون اگر کسی فاقد نه اهلیت، درست اهلیت اصلی، این سه جور قاضی داریم، سه جور قاضی داریم، قاضی اصل داریم، اونیست که منصب ولایت داره، قاضی منصوب داریم، قاضی تحکیم داریم. اصلا قاضی تحکیم رو اصلا لازمش نصبن بشه، قاضی تحکیم رو دو طرف دعوا متخاصمن میگن آقا بریم پیش فلانی، ریش سفید محلمون، آدم خوبی، اون هرچی گفت ما قبول کنیم، میگه قاضی تحکیم. یا تو این ولایت که نداره، یقینا دیگه نداره، اما باز حکمش نافذه بر اساس خیلی از نظرات که میگن آقا اگر قاضی تحکیم، چون حالا اختلافی این بحث، اگر قاضی تحکیمی طرفین خصومت انتخاب کردن، بعضی میگن که اگر حکم کرد باید تن بدن. پس بنابراین ولایت نیست ها، ولی وضوح حکم است. در قاضی منصوب همینطوره، ولایت نیست، با نسب یک مجتهد غیر مجتهد را او ولایت پیدا نمیکنه. و الا میدونید چه عوارض داره این قضیه؟ همین برداشت غلط که بعضی از مدیران ما میکنن، آقا مدیر کل، مدیر جزء فلان اداری اون دور افتاده فلان میکته، خیال میکنه حکومت ها که حکومت ولایی، او هم ولایت داره، یه ذره سهمی از ولایت رو داره، بعد هی بر خودش اعمال ولایت میکنه. این فهم غلطه دیگه، اینا منصوبن نه ولی، اینا ولایت ندارن، اینا نیابتن از قبل ولی دارن کار رو به عهده میگیرن، اینا عید ولی هم ولی امرن، ولایت ندارن. ولی خب البته نافذن دیگه، وقتی سلسله سازمانی نظام رسید به فلان روستا، کسی رو گذاشت مثلا چی میگن دهدار، فلان بخش شد بخشدار، اگه اون نافذ نباشه نظراتش که خب اونجا کاری نمیتونه بکنه، که هرچی بگه کسی میتونه گوش نکنه. و اگر چیزی گفت طبق قانون بود، یعنی طبق نظام بود، اگر کسی تخلف کرد جرمه، با اینکه ولایت نداره. ولذا اگر ما بگیم که آقا هر آن که منصوب ولایت داره، یک توالی فاسد بسیاری خواهد داشت، میتونه ولایت نباشه ولی نفاذ باشه از قبل ولی، به این ترتیب مسئله حل شد. این هم کلمات مرحوم مولانا کنی هفته مفصل مراجعه بفرمید، خیلی خوبه، هم جلد اول در واقع کتاب ایشون است. و صلی الله علیه و آله.